แนะนำหนังสือแค่วางทุกข์ก็สุขแล้วจากผู้เขียนศิลาลินพุทธบุตรีหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเอาชนะความทุกข์ในเรื่องราวต่างๆของชีวิตซึ่งผู้เขียนศิลาลินพุทธบุตรีได้รวบรวมและเรียบเรียงจากเรื่องจริงจากประสบการณ์ตรงถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือโดยแบ่งตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่ได้ประสบกับความทุกข์ต่างๆและวิธีที่จะนำตนพ้นออกจากความทุกข์นั้นๆอาทิเรื่องการเรียนความรักการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆที่เคยประสบมาที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเป็นทุกข์รวมถึงวิธีการชนะความทุกข์โดยใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือช่วยขจัดความทุกข์เรื่องราวเกี่ยวกับศีลและวิธีรักษาศีลอย่างง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้อีกทั้งยังมีเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่ทุกข์หนักๆมาเป็นอุทาหรณ์และมีหลักการในการสู้ชีวิตแม้ว่าจะรู้ว่าใกล้ตายเพียงใดประสบกับทุกข์มากมายขนาดไหนก็ยังมีใจที่จะสู้กับชีวิตและทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นแม้จะประสบทุกข์อย่างหนักโดยหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นตอนๆดังนี้ตอนที่1นิสัยเสียแก้ไม่หายจะทำอย่างไรตอนที่2อาชีพที่ใฝ่ฝันกับการงานที่ขวายคว้าตอนที่3ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำดีแทบตายแต่ไม่มีใครเห็นตอนที่4อิจฉาอย่างไรให้ได้กำไรตอนที่5ผู้หญิงคนหนึ่งที่โลกต้องจดจำกับกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างได้ด้วยตัวคุณเองตอนที่6ภาษากายที่มากกว่าคำพูดตอนที่7คุณจะยอมตกเป็นทาสเสียงกลด่าหรือทำงานด้วยอิสรภาพแห่งใจตอนที่8ราคาที่แตกต่างกับความงดงามของคนจริงใจตอนที่9เกลียดเขาใจเราร้อนนินทาเขาใจเราเน่าเองตอนที่10ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งเคยผิดหวังครั้งรุนแรงที่สุดในชีวิตตอนที่11ลูกที่เคยเลวตอนที่12สัมผัสรักต่างเวลาตอนที่13ที่สุดของหญิงเลวตอนที่14รักเหนือรักตอนที่15เหตุแห่งความเหงาเรื่องเศร้าของความรักตอนที่16ประกันใจไม่มีติดลบตอนที่17ชีวิตก่อนตายตอนที่18สงสารสั่นประสาทตอนที่19หากพรุ่งนี้แม่ไม่อยู่ตอนที่20หากคนรักของคุณจากไปไม่ได้บอกลาตอนที่21มหัศจรรย์แห่งพลังใจที่โลกทั้งใบกลายเป็นพลังขับเคลื่อนทั้งมวลตอนที่22วัดกันที่ใจตอนที่23ดวงชะตากับคนมีศีลตอนที่24ก่อนจะคิดสั้นและตอนสุดท้ายรู้จักคุณค่าของผู้อื่นรวมทั้งหมด25ตอนซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าอ่านและน่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่นที่กำลังประสบปัญหากับความรักการเรียนสุขภาพเรื่องครอบครัวโดยสามารถนำหลักการเหล่านี้มีทั้งแนวความคิดจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างมากมายครับซึ่งสามารถหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปหรือเว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์เช่น c1.com ได้เลยครับก็อย่าลืมติดตามผลงานของผู้เขียนกันนะครับศิลาลินพุทธบุตรี